महाभारत वन पर्व द्वयाधिक द्विशत्तमोध्यायः। उत्तंक का राजा बृहदस्व से धुंधु का वध करने के लिए आग्रह। मार्कण्डेय उवाच इक्ष्वाकौ संस्थिते राजन् ससाध पृथ्वीमिमां प्राप्त परम धर्मात्मा सोयोध्यायां नृपो भवत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देहावसान के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र ससाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। ससादस्य तुदायाद ककुत्सो नाम वीर्यवान अनेनाश्चापि काकुत्स पृथुश्चानेन सह सुतः। ससाद के पुत्र पराक्रमी ककुत्स हुए, ककुत्स के पुत्र अनेना और अनेना के पृथु हुए। विश्वगस्व पृथो पुत्र तस्माद्द्रेश्च यज्ञवान् अद्रेश्च योना स्वस्तु श्रावस्तस्यात्मजो भवत। पृथु के विश्वगस्व और उनके पुत्र अद्र हुए। अद्र के पुत्र का नाम योनाश्व था। योनाश्व का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हुआ। तस्य श्रावस्तको गेय श्रावस्ति येन निर्मिता श्रावस्कस्य दायादो बृहदस्वो महाबलः। श्राव का पुत्र श्रावस्त हुआ जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के ही पुत्र महाबली बृहदस्व थे। बृहदस्वस्य दायाद कुबलयास्व इति स्मृतः कुबलयास्वस्य पुत्राणां सहस्रान्येकविंशतिः। बृहदस्व के ही पुत्र का नाम कुबलयास्व था। कुबलयास्व के 21,000 पुत्र हुए। सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः कुबलयास्य पितृतो गुणैरभ्यधिको भवत। वे सबके सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत बलवान और दुर्धर्ष वीर थे। कुबलयास उत्तम गुणों में अपने पिता से बढ़कर निकले। समये तम पिता राज्ये बृहदस्वोऽभ्यपेचयत कुबलयास्त्वं महाराज सूरमुत्तम अधार्मिकम्। महाराज, राजा बृहदस्व ने यथा समय उत्तम धर्मात्मा सूरवीर पुत्र कुबलयास्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। पुत्र संक्रामित श्रेष्ठो बृहदस्व महीपति जगाम तपसे धीमान तपोवनम अमित्रः। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदस्व राज्य लक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। अथ सुस्राव राजर्षि तमुसंको नराधिप वनम संप्रस्थितम राजन बृहदस्वम द्विजोत्तमः। राजन, तदनंतर द्विश्रेष्ठ उत्तंक ने यह सुना कि राजर्षि बृहदस्व वन को चले जा रहे हैं। तमुतंको महातेजा सर्वास्त्र विदुषां वरम निवार्यदमे आत्मा समासाध्य नरोत्तमम्। वे नरश्रेष्ठ नरेश संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महातेजस्वी उत्तंक ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा। उत्तंक उवाच भवता रक्षण कार्यम तत्तावत् कर्तुमर्हसि निरुद्विग्ना वयं राजन् तत्प्रसादाद् भवेमहि। उत्तंक बोले, महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही आपको करना चाहिए जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाएं। त्वया हि पृथ्वी राजन् रक्षमाणा महात्मनः महात्मनां भविष्यन्ते निरुद्विग्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि। राजन, आप जैसे महात्मा राजा से सुरक्षित होकर ही यह पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में न जाइए। पालने ही महान धर्मा प्रजानाम इह दृश्यते न तथा दृश्यते रंडे मा भूते बुद्धिर्दृशी। क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने में जो महान धर्म देखा जाता है वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता, अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। इद्यसो नहि राजेन्द्र धर्म क्वचन दृश्यते प्रजानाम पालने यो वही पुरा राजर्षि भी कृतः। राजेन्द्र, पूर्व काल के राजर्षियों ने जिस धर्म का पालन किया है वह प्रजाजनों के पालन में ही सुलभ है, ऐसा धर्म और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। रक्षितव्या प्रजा राज्ञाता स्वं रक्षितुमर्हति निरुद्विग्न तपश्चर्तुं नहि शक्नोमि पार्थिव। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है, अतः आपको प्रजावर्ग की रक्षा ही करनी चाहिए। भोपाल, मैं शांतिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। ममाश्रम समीपे वै समेषु मरुधन्वसु समुद्रो बालुका पूर्णम उज्जालक इति स्मृतः। मेरे आश्रम के समीप समस्त मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालुका में समुद्र है, उसका नाम है उज्जालक। बहुयोजन विस्तीर्णो बहुयोजन मायतः तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यः पराक्रमः मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुर्नाभः सुदारुणः अंतर्भूमिगतो राजन् वसत्यमितविक्रमः। उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है, वहाँ महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानव राज रहता है जो मधु और कैटभ का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। राजन, वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिप कर रहा करता है। तम निहत्य महाराज वनम तम गंतुमर्हसि शेते लोक विनाशाय तप आस्थाय दारुणम त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। भोपाल, वह संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी में सहन करता है। अवध्यो दैवतानां हि दैत्यानामथ रक्षसाम नागानामथ यक्षाणाम गंधर्वाणाम च सर्वशः अवाप्य सवरम राजन् सर्वलोक पिता महात। राजन, वह संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं दैत्यों राक्षसों नागों यक्षों और समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य हो गया है। तम विनाशय भद्रम ते माते बुद्धिरतो अन्यथा प्राप्यसे महतिम कीर्तिम शास्वतिम अव्ययाम ध्रुवाम। महाराज, आपका कल्याण हो, आप उस दैत्य का विनाश कीजिए, इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा बनी रहने वाली अक्षय एवं महान कीर्ति प्राप्त करेंगे। क्रूरस्य तस्य स्वपतो बालुकां तर्हितस्य च संवत्सरस्य पर्यन्ते निःश्वास संप्रवर्तते। बालू के भीतर छिप कर रहने वाला वह क्रूर राक्षस एक वर्ष में एक ही बार सांस लेता है। यदा तदा भूश्चलति सशैल वन काननाम तस्य निःश्वास वातेन रज उद्धूयते महत आदित्य प्रथमाश्रित्य सप्ताहम भूमि कंपनम सविस्फुलिंगम सज्वालम धूम मिश्रम सुदारुणम। जिस समय वह सांस लेता है उस समय पर्वत वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी ढोलने लगती है। उसके सांस की आंधी से धूल का इतना ऊंचा भवंडर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी ढक लेता है और 7 दिनों तक वहाँ भूकंप होता रहता है। आग की चिंगारियां, ज्वालाएं और धुआं उठकर अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। तेन राजन न शक्नो मे तस्मिन् स्थातुं स्व आश्रमे तं विनाशय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया। राजन, इस कारण मेरा अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, सब लोगों के हित के लिए आप उस राक्षस को नष्ट कीजिए। लोका स्वस्था भविष्यन्ति तस्मिन् विनिहते सुरे तम हितस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मति। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। तेजसा तव तेजस्य विष्णुराप्यायिष्यति विष्णुना च वरो दत्त पूर्वं मम महीपते यस्तं महासुरं रौद्रं वधिष्यति महीपतिः तेजस्तं वैष्णवमिति प्रवेक्षति दुरासदम्। भोपाल, भगवान विष्णु अपने तेज से आपके तेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने को उद्यत होगा, उस दुर्धर्ष वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। तत्तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र भुविदुस्सहं तं निषूदय राजेन्द्र दैत्यं रौद्र पराक्रमम्। महाराज, अतः आप भगवान का दुस्सह तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक पराक्रमी दैत्य को नष्ट कीजिए। नहि दुन्दुर्महातेजाः तेजसाल्पेन शक्यते निर्दग्धुं पृथ्वी पाल सहि वर्ष शतैरपि। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है, साधारण तेज से 100 वर्षों में भी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समस्या पर्वणि धुंधुमारोपाख्याने 2-अधिक-2शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 202वां अध्याय पूरा हुआ।